De A4 via Delft en dan over de N223. Dan nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. How are you, Budapest? Yo, napot, ketves, conservatief, barataim. Good afternoon, CPAC. It's great to be here. Zo klonk de opkomst van PVV-leider Geert Wilders op het veelbesproken congres in Boedapest vanmiddag. Op deze bijeenkomst ontmoeten conservatieve en radicaal-rechtse politici van over de hele wereld elkaar. Volkspolitica Marieke Koekoek maakt zich grote zorgen, maar historicus en columnist Bart-Jan Spruit is juist blij met dit verenigde conservatieve geluid. Zometeen gaan ze met elkaar in debat. Draag jij morgen op Koningsdag een oranje keppeltje? Cabaretier Hans Teeuwen in ieder geval wel. Hi, kijk eens wat ik heb. Een keppel, een oranje keppel voor Koningsdag om mijn solidariteit te betuigen met de Joden. Hoe meer het antisemitisme toeneemt, hoe joodser ik word. Want ik wil niet zo'n laffe Hollander zijn die zich straks weer 100 jaar moet kapot schamen omdat hij zijn bek niet durft open te trekken. Niet alleen Hans Teeuwen, ook andere bekende en minder bekende Nederlanders volgen deze naar eigen zeggen ludieke actie om Joodse Nederlanders te steunen. Frits Barend, goedenavond. Goedenavond. Waarom zeg je naar eigen zeggen? Het is een ludieke actie. Het is een ludieke actie en u doet daaraan mee? Ja, waarom zeg je dan naar eigen zeggen? Ja, dat is wat de initiatiefnemers zeggen. U bent er één van. U draagt hem morgen dus, dat keppeltje. Dat mogen duidelijk zijn. Nou ja, ik wil je hem even laten zien. Ik heb hem hier. Oh, ik zie u nu ook op beeld. Ik zal hem morgen niet de hele dag dragen. Maar het is inderdaad een ludieke actie om op Koningsdag... oranje, hij is ook oranje... om Koningsdag even te laten zien, wij horen er ook bij. En denk even aan ons. En probeer alsjeblieft even te denken wat antisemitisme met ons doet. Het is alleen maar een ludieke actie. Ja. En zeg, als je het oranje kappeltje draagt, als je het niet draagt, is het ook goed. Niemand dwingt je ertoe. En zoals Hans Teeuwen het ook zei, die heeft er een prachtig lied over gemaakt. Dat raad ik iedereen aan om te gaan luisteren. Het is niet meer dan een ludieke actie. Duidelijk. Om even aandacht te vragen voor het antisemitisme. Ook bij ons is historicus Han van der Horst. Goedenavond, meneer van der Horst. Gaat u morgen meedoen aan die ludieke actie? Nee, maar ik vind, want ik heb geen oranje keppeltje, maar als ik het wel had, zou ik er één dragen. En bovendien een Palestijnse sjaal, omdat mij de laatste maanden weer extra opvalt hoeveel Joden en Palestijnen eigenlijk met elkaar gemeen hebben als je hun onderlinge vijandschap wegdenkt. Ze zijn allebei het slachtoffer van discriminatie en achterstelling, dat tekent hun geschiedenis. Mm-hmm. Ze hopen voor het grootste deel allebei op een eigen staat als veilige plek waar je altijd naartoe kunt. Als je naar Nederland gaat kijken, dan zie je dat er ongeveer 36.000 Nederlandse Palestijnen zijn. En ja, dat is dus een minderheid die valt in de categorie van de Joodse minderheid. Even groot qua groep? Even groot. Nou, ik denk dat ze er iets minder Palestijnen zijn. En wat doen ze? Ze bestrijden elkaar terwijl het toch voor de hand zou liggen. Okay. Als ze elkaar zouden helpen bij het realiseren van die doelen. En daarom zeg ik als buitenstaander, wees dan naïef en blijf daarop wijzen. Dat is het enige zinnige wat je kunt doen in dit gruwelijke conflict. Dus naast het oranje keppeltje zegt u, als ik hem had gehad, dan had ik hem gedragen morgen. Maar ook een Palestijnse sjaal. Meneer Barend, even naar het begin van dit idee. Die actie dus en de oproep om morgen dat oranje keppeltje te dragen. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is ontstaan volgens mij is het bij Maccabi Nederland. Dat is een overkoepelende organisatie voor de tennisclub, de bridgeclub, diverse clubs, golfclub. David Bezemer is ermee begonnen en we zijn vorige week zaterdag bij elkaar gekomen, of langer geleden, met onder andere Simon Neefjes is de initiatiefnemer ervan. Ik lees het even op, Huub Stapel, Jan Wieger van der Linden. Joep van het Hek heeft vandaag is een column geschreven, hij doet hem ook op. Daarvoor zei, is het niet leuk om iets met Koninginnedag te bedenken, iets ludieks, om aandacht te vragen voor het toch, dat is duidelijk, toenemende antisemitisme. Ja. Joden zijn bang op dit moment. Heel veel Joden durven niet met een keppeltje op te lopen. Durven niet met de Mogen David te lopen. Dat is eigenlijk verschrikkelijk dat we dat meemaken bijna 80 jaar na de oorlog. En heeft u... toen hebben we bedacht, laten we een ludieke actie. Een keppeltje is een beetje symbool. van Joodse mannen. Laten we iets ludieks doen op Koningsdag. En dan mag iedereen een oranje keppeltje dragen, al is het maar even. En waarom specifiek op Koningsdag? Nou, oranje en koning. Ja, Koningsdag, dat vonden we leuk. Ik bedoel, je gaat het niet op 4 mei doen. En Koningsdag is gewoon oranje. En daarom is het ook oranje keppeltje. En misschien dat de koning hem ook draagt. In ieder geval, dat zou leuk zijn. Maar het is gewoon een ludieke actie om Koningsdag oranje een feestelijk tintje te geven. En ook even aandacht te vragen voor die 35.000 Joden. Waarvan een groot deel het niet zo makkelijk heeft op dit moment. En is het geen toe-eigening om een keppeltje te dragen terwijl je geen Jood bent? Nee hoor, dat is helemaal geen toewijging. Het mag, als u wij spreken naar de synagoge gaat, u bent niet Joods, dan vragen ze ook of u een keppeltje opdoet. En dat doet u na afloop weer af. En als mensen naar een bar mitzwa gaan, niet-Joodse mensen dragen ze ook een keppeltje. Het heeft ook niks religieus. Het is ontstaan dat je hoofd bedekt, dat niet op je hoofd kan kijken. Maar het is meer een symbool geworden voor Joodse mannen om te dragen. Iedereen kan meedoen, zegt u morgen. Iedereen kan meedoen, ja. Iedereen mag ook meedoen. En iedereen ook vrij om niet mee te doen. Maar het zou leuk zijn als een heleboel mensen... Ja, jij mag ook meedoen. Meneer Van Horst, van harte welkom. U zegt, ik heb het keppeltje niet ontvangen. U zou hem op zich ook dragen. U vindt het dus ook een ludieke actie. Ja, daar maar die Palestijnen sjaal hoort erbij. En ik ben eigenlijk benieuwd naar een reactie op mijn redenering. Ja, meneer Barend, van het oranje keppeltje ook de Palestijnen steunen morgen. En met de redenering die ik erbij vertel. Nee, ik wou dat het zo was wat u zegt, meneer. U hebt voorkomen gelijk. We moeten niet tegenover elkaar staan, met elkaar staan. Maar ik denk, maar nogmaals, ik kan het fouten. Ik ben geen groot deskundige. Maar de Palestijnen-sjaal staat ook wel een beetje symbool voor de vernietiging van Joden. Bij Palestina-demonstraties, waar demonstraties tegen Joden zijn geuit, is de Palestijnen-sjaal gebruikt. Maar nogmaals, ik ben het eens met u. Het zou fantastisch zijn. Wat mij betreft mag het ook dat we met elkaar samen dit doen en dat we met elkaar laten zien. We willen een toekomst hebben voor de Joden en de Palestijnen in dat kleine stukje in het Midden-Oosten. Ja. Ik ben het voorkomen met u eens. Dat zou het mooiste zijn en het zou prachtig zijn als dat morgen zou kunnen. Meneer Van der Horst, die Palestijnse sjaal die is gepolitiseerd. Ja, maar dat is met dat keppeltje op het moment ook wel een beetje gebeurd. Dus wat dat betreft, ik denk trouwens dat wel verder meevalt met die sjaal. Ik denk dat je als buitenstaander, en dat ben ik natuurlijk als gewone burger van Nederland, juist... moet benadrukken alles wat iets met verzoening te maken heeft. Ja, dat is ook mijn bezwaar tegen de toon van de demonstraties, maar net zo goed tegen de toon van mensen die solidair zijn met Israël. Het enige zinnige wat je als buitenstaander kan doen is naar verzoening streven. In feite is dat ook eigenlijk wat Rutte, onze premier, op het moment doet. Die zegt, je moet die stad, die ene stad, moet je niet aanvallen. We dringen aan op een staakt het vuren. En als je dat eenmaal hebt, dan heel lang proces op gang komen. Vindt u dat oranje keppeltje een symbool van die verzoening? Het is een symbool van solidariteit met de Joden in Nederland. Want als zodanig wordt het gepresenteerd door Frits Barend en zijn vrienden. En dat blijft het nu ook. Ik denk dat je het zou kunnen verrijken met die Palestijnen-sjaal. Ja, meneer Barend, waarom is dat niet gebeurd? Dus waarom dat niet... Wat? Meneer Barend, waarom is dat niet gebeurd? Ik vind het is heel idealistisch... wat u zegt, maar de Palestijnen-sjaal staat ook toch wel een klein beetje symbool voor from the river to the sea, Palestine will be free, de Joden de zee in. En het keppeltje heeft niets oorlogzuchtigs in zich, niets van wij willen strijden, wij willen oorlog. Het oranje keppeltje met name is alleen maar vredelievend. En nogmaals, ik ben de woorden heel hoopgevend, maar de Palestijnen-sjaal is toch een klein beetje minder vredelievend dan het oranje keppeltje, denk ik althans. Meneer Van der Horst. Oké. Dat daar zal ik niet tegen ingaan. Maar toch is de Palestijnen-sjaal op het moment dan het enige symbool wat we zouden willen hebben. Als jij wilt laten zien dat je achter een verzoening staat. En die verzoening is natuurlijk niet mijn zaak en ook niet onze zaak. Daar kun je alleen maar naar streven en op hopen. Maar meneer Barend begon dit gesprek, die zegt dit is een ludieke actie morgen, dus om de Joodse gemeenschap een hart onder de riem te steken. En u zegt dus wel, ja, ik wil dat wel echt breder trekken dan dat alleen. Ja, dat ik is zou nodig. Ik zou het willen verrijken, want dat is nodig. Dat heeft ook te maken met het feit het hele conflict en alles wat daar omheen zit, ook tot een soort een kwaadaardige scheiding der geesten in Nederland leidt. Ja, en dus zou u dat het liefst naast elkaar zien morgen op Koningsdag. Meneer Barend, de oproep voor deze actie is specifiek gericht tot burgemeesters om dat oranje keppeltje te dragen. Nou ja, en niet Joodse mensen vooral. Het is vooral om te laten zien dat je met ons meeleeft. Ja. Maar het is inderdaad, het zou leuk zijn als burgemeesters hem dragen. Maar ik kan me ook voorstellen dat een ambtsdrager het moeilijk vindt. Maar het zou leuk zijn als een aantal burgemeesters hem dragen. Nou, er kwam vandaag een reactie vanuit burgemeesters. Als het gaat om antisemitisme en de strijd daartegen. 329 burgemeesters die ondertekenden een open brief. Ja. Is dat voldoende als statement? Nou, het is in ieder geval een steun in de rug. En ik vraag me alleen er zijn er 11 die hem niet ondertekend hebben. Ben zo benieuwd wat het argument is en wie die 11 zijn. Maar gelukkig 329, een grote meerderheid. En in alle lagen van Nederland is dat ondertekend. En het is inderdaad wel een steun dat ze erachter staan dat ze massaal antisemitisme verwerpen. En wij voegen dan morgen die ludieke actie eraan toe met die oranje keppel. Meer is het echt niet. Meneer Van der Horst, burgemeester is morgen met een keppeltje. Wat denkt u ervan? Ja, dan moet hij die burgemeester zelf uitmaken. Als ik burgemeester was, dan zou ik overigens zeggen, als burgemeester draag ik een ambtsketting. En verder zal ik mij bij geschikte gelegenheden altijd uitspreken tegen antisemitisme. Ja, maar niet door middel van een keppeltje morgen per se. Ik weet niet of ik zou vinden dat past bij de burgemeester die echt in functie is. En dat is hij op Koningendag. Maar nee, daar ik heb zou gelijk ook in, wel, als onze burgemeester die pas is aangetreden, meneer Bergman, deed, dan zou ik dat ook wel mooi vinden. Ik bedoel, wat maakt het uit? Ja, maar meneer Baren, jammer van die sjaal. Misschien past het niet bij een burgemeester in functie. Ja. Daar wilde u nog op reageren. Nee, nou, het antwoord is net, meneer zegt net dat hij het ook prachtig vindt als burgemeester van zijn plaats het te doen. Het is gewoon alleen maar ludiek om even te laten zien, 30 seconden, ik ben solidair. Zoals Joep van het Hek ook in zijn column eindigt, ik draag morgen mijn oranje keppel. Ja, goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Frits Barend en dank voor het gesprek ook. Historicus Han. Graag gedaan en bedankt. Der Horst. Het is vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, het is dus de dag voor Koningsdag. Traditioneel de dag van de lintjesregen. Duizenden mensen overal in Nederland hebben vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun verdiensten, voor de samenleving. En ik zeg overal in Nederland, maar dat is helemaal niet waar, want er is één gemeente waar dit jaar niemand een lintje heeft gekregen. Dat is de Noord-Limburgse gemeente Mook en Middelaar. Naast mij de burgemeester van Mook en Middelaar, Willem Gradissen. Ja, meneer Gradissen, uw gemeente is dus de enige in Nederland zonder lintje. Uw eerste reactie? Ja, dit is een zwarte dag. Het is een zwarte dag voor Mook. Het is een zwarte dag voor Middelaar. Het is wat mij betreft vooral een wake-up call. De tijd van excuses die is voorbij. Wij zullen aan de bak moeten als gemeente om volgend jaar wel een lintje binnen te slepen. En ik kom net uit een crisisberaad met de lokale driehoek. Ik heb ook al even telefonisch contact gehad met de wethouders. En we gaan de komende dagen keihard werken aan een taskforce vrijwilligerswerk. Al onze inwoners van 18 jaar en ouder die krijgen begin volgende week een brief waarin ze worden opgeroepen om voor de komende 20 jaar actief te zijn in het verenigingsleven. Dan wel het vrijwilligerswerk. Of nog beter, als vrijwilliger actief te zijn in het verenigingsleven. Want op dat moment ben je niet alleen vrijwilliger, maar ook onderdeel van het verenigingsleven. En ja, als het gaat om een lintje, denk ik dat daar toch de kansen liggen, ook voor onze gemeente. We zijn achter de schermen zijn we bezig met het oprichten van 15 nieuwe oranje verenigingen. In elke wijk komt een egelopvang. Daar kunnen ook weer mensen aan de slag. En inwoners die nog geen lid zijn van een klaverjasvereniging zullen automatisch worden ingeschreven bij een klaverjasvereniging. En ik zou ook vanaf deze plaats aan iedereen in onze gemeente een oproep willen doen. Als u nou iemand kent die wel eens koffie inschenkt voor andere mensen, thuis of waar dan ook. En van wie iemand ooit wel eens heeft gezegd dat ze nooit klaagt en altijd in is voor een praatje. Of u dat dan ook wilt melden bij de gemeente, dan kunnen onze mensen daarmee aan de slag. En wie weet of we dan volgend jaar weer uit deze lintjescrisis kunnen opstaan als gemeente. Nou, het is gezegd, heel veel succes, burgemeester Gradissen van Mook en Middelaar. De enige gemeente waar niemand vandaag een lintje kreeg. Dank. Diederik, dank je wel. Dit is de dag met Joram Kaat. We gaan naar het EK Judo in Zagreb. Matthijs Weststraat, goedenavond, aanwezig al daar. Frank de Wit gaat voor goud, hè? Ja, dat gaat hij zeker. Hij staat in de finale tegen een Georgiër in de klasse tot 81 kilogram. Tato Grigalashvili is de naam. Tweevoudig wereldkampioen vorig jaar en het jaar daarvoor. Ja, en Frank de Wit die trof hem 3 keer en 3 keer verloor hij. Dus dit wordt geen lekkere pot voor hem. Hij zal aan de bak moeten. Eerder vandaag zagen we al hoe Joanne van Lieshout ook in de finale stond. In de categorie tot 63 kilo. Zij won zilver, verloor die finale. Was op stoom, maar kwam niet verder dan het zilver. Wel heel knap. Frank de Wit dus nog op stoom voor goud, maar het wordt een pittige opgave. Goed, jij houdt ons op de hoogte. En dan, aan de vooravond van de Europese verkiezingen vond het ultraconservatieve CPEC-congres in Boedapest plaats. Vanmiddag, op de tweede dag van het evenement, betrad PVV-leider Geert Wilders het podium. Cultural conservatives, who defend national sovereignty, who defend Judeo-Christian values, are today on the rise in Europe. Is zo'n ultraconservatief congres een gevaar voor Europa? Ik ga erover praten met Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid voor Volt, en met Bart-Jan Spruit, historicus en columnist voor het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en Winja's Week. Welkom beiden. Eerst even contact met Boedapest, socioloog Erik Hendricks, die aanwezig was bij het congres vanavond. Meneer Hendricks, hallo. Journalisten die te woke waren, die mochten niet naar binnen. Voor zover wij weten zijn de meeste, zo niet alle journalisten uit Nederland geweerd. U mocht wel naar binnen, dus u kwam door de woke-test? Ik kwam door de woke-test, ja. Ik was even bevreesd. Ben ik misschien niet toch te woke, maar nee, ik mocht naar binnen. Ja, dat is volgens mij ook een beetje een pesterijtje. En een manier om aandacht te trekken. Want er zijn heel erg veel journalisten in West-Europa die erover geschreven hebben dat ze niet de conferentieruimte in mochten. En ja, zo heeft het congres ook weer heel veel aandacht getrokken. Er zijn regelmatig conservatieve congressen door heel Europa die helemaal geen aandacht krijgen. Het was een PR-stunt. Dus ik denk ook dat West-Europese journalisten er een beetje intrappen. Okay. Want je krijgt die video's met de lezingen. Het zijn geen lezingen, het zijn speeches, rally speeches. Die worden gewoon live uitgezonden. Ja, dat was een livestream om het de hele dag te volgen vandaag. Ja. Maar goed, zat dus. Ja, en voor de rest zijn daar alleen wat kraampjes. Dus verder is daar niet zo. In die ruimte zelf gebeurt verder niet heel veel spannends. Oké, okay. Maar goed, u was daar in ieder geval in die ruimte. Wat heeft u langs zien komen? Nou, het is vooral een netwerkevent. Dus je hebt mensen, conservatieven, van heel veel verschillende soorten. Vanuit heel veel verschillende landen, van Latijns-Amerika, Noord-Amerika tot door heel Europa. En die komen samen en die delen. Ik heb wat boeken gekregen die mensen geschreven hebben. En dan geef ik het dan. Het is voor het netwerken. En dan zijn er ook nog die speeches inderdaad. En dat zien die volgen het format van de Republikeinen in de VS. Het is het rally format. En daar is Europa en Hongarije eigenlijk onbekend mee. Dus het is ook hier zeker een exotisch product. En dat rally format, wat houdt dat in? Nou, dit is dat je heel volks, heel gepassioneerd het publiek toespreekt. En het publiek zit niet keurig recht op zijn stoel, maar juicht en doet gepassioneerd mee. Veel applaus. En dat is Trump natuurlijk Trump is daar een meester in de VS, dat soort rallies. Maar er zijn Europese politici natuurlijk een stuk slechter in. Maar het publiek hier is ook een heel ander publiek dan je in Amerika bij zo'n rally hebt. Want hier is het dus omdat heel veel van die praatjes in het Engels waren. Er waren ook Spaanstalige praatjes. Dan heb je natuurlijk dat het niet. Ja, dat, en ook het publiek is voor een groot deel niet Hongaars. En je krijgt een internationale sprekers en een internationaal publiek. Ja. Dus je krijgt niet. Kijk, een echte rally moet in de lokale taal. Anders het werkt ook niet. Dus je had een heel erge congressfeer. Maar het format was een Amerikaanse rally. Dus iedereen zit daar. Zitten vooral heel veel nette mensen daar, academisch opgeleid. Hè, want je krijgt ook een hoger opgeleid publiek hier in Boedapest. Omdat je in de hoofdstad zit en het is vooral Engelstalig. Dus een hoger opgeleide Hongaren gaan er naartoe. En dan proberen we elkaar allemaal een beetje erin te wurmen. Zo van ja, kom op jongens. In de sfeer. Maar het is dus iets wat. Ja, in de sfeer te komen. Maar het is iets waarmee zowel de sprekers als het publiek eigenlijk worstelen. Veel klappen en veel netwerken. Dat is eigenlijk de samenvatting van uw dag daar in Boedapest. Dank dat u dat even wilde toelichten, socioloog Erik Hendricks. Dan terug naar de studio. Ik praat met Volt Tweede Kamerlid Marieke Koekoek en columnist Bart-Jan Spruit. Nogmaals, welkom. Mevrouw Koekoek, is dit congres een gevaar voor Europa? ik vind het congres op zichzelf, dat hebben we vooropgezet, dat is, dat moet kunnen bestaan. Dat ga je ook niet moeten gaan verbieden. Daar gaan die ideeën namelijk ook niet van weg. Maar de inhoud? Maar waar ik het gevaar zie, is dat er hier politici aansluiten. En laten we wel wezen, Orbán, die wordt 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Trump, nou, we weten niet of hij nog een keer president wordt, maar hij is het al wel geweest. En Wilders, die daar staat, ja, dat is de leider van de grootste partij en die gaat misschien ook regeren. En dat maakt het gevaarlijk. Want wat daar nu gezegd wordt, wordt gelegitimeerd door politici. En politici, die hebben natuurlijk een mening met handelingsperspectief. En dat maakt het vele malen groter dan ja, als je daar alleen een mening zou staan te verkondigen. Oké, meneer Spruit, hoe ziet u dat? Nou, ik vind het allemaal niet zo gevaarlijk, hoor. Ik heb heel veel van dit soort congressen meegemaakt in Amerika. U noemt het een ultraconservatief congres. Dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon, net als in Amerika, is het een bijeenkomst waar een enorme diversiteit is. Van gewone conservatieven zoals ik tot paleoconservatieven en libertariërs. En er is altijd een enorm intern debat. Dus het is niet ultraconservatief, zegt u, het is conservatief? Nou, ik heb ook hele rare dingen gehoord. Hè? Van mevrouw Vlaardingenbroek bijvoorbeeld. Hè? Die dingen die zij zei, zijn natuurlijk... Eva Vlaardingenbroek, die sprak gisteren. Ja, die zei zoiets van... Ja, er is een elite bezig om het blanke Europa om te volken, zeg maar. Ja, dat is... Radicaal rechts. Nou ja, dat gaat lijnrecht in tegen het conservatisme. Want het conservatieve filosofie is voor iedereen toegankelijk, van welke huidskleur je dan ook bent. Dus je hebt eigenlijk twee groepen. Je hebt mensen die zitten meer te filosoferen, en je hebt mensen die willen het vooral ook politiek gaan vertalen, en die doen er allerlei voorstellen voor. Ja. Maar is allemaal helemaal open en transparant. Dus mevrouw Koekoek, of ja, meneer Spruit zegt eigenlijk, als ik het goed samenvat, het is conservatief met af en toe een uitschieter. Ja, maar wat er op dat podium staat, wat het woord dus krijgt, het platform krijgt, ja, dat zijn de overdreven, idiote speeches die net omschreven worden. Het is heel gevaarlijk op het moment dat er mensen op het podium staan en inderdaad zeggen, ja, het is een gevecht tussen ons en andere mensen. Tussen de eurocentristen, de communistisch-liberale elite. Tussen het witte ras en het niet-witte ras. Ja, als je daar vervolgens dan naast gaat staan als politicus en je zegt, misschien niet exact dezelfde woorden, maar je gebruikt woorden die daarop lijken en je laat je legitimeren door die andere sprekers, dan omarm je dat gedachtegoed. En dan geef je ook de boodschap naar iedereen die kijkt, niet alleen de mensen die daar aanwezig zijn, maar iedereen die kijkt, dat je achter dat gedachtegoed staat. Nou, en op het moment dat zich dat gaat uiten in een democratie, dan ben je de democratie aan het afbreken. Want het kernpunt van de democratie is dat er verschillende meningen kunnen bestaan. En wat hier geuit wordt op het congres is eigenlijk dat er maar één bepaald type mens mag bestaan en maar één type mening. Meneer Spruit. Dat is denk ik niet zo. Ik denk dat u nu vooral verwijst naar die toespraak van mevrouw Vlaardingenbroek. Ja, ook andere sprekers. Maar als je vanmiddag Geert Wilders hoort spreken, ja, ik denk niet dat er iets in zijn toespraak was waarvan je kunt zeggen, nou, dat is in die zin radicaal rechts of extreem rechts, dat hij de democratische grenzen zou willen overschrijden of rechtsstatelijke waarborgen onderuit zou halen, of dat hij zou oproepen tot geweld of tot een bepaalde homogeniteit. En prima dat Wilders het podium deelt met mensen die daar dan wel het oproepen? Ja, kijk, als je van de PvdA bent en je hebt afgelopen zaterdag een partijcongres gehad, deelde je ook het podium met mensen die hele rare antisemitische dingen verhuld als antisionisme riepen. Zo gaat dat. Dat betekent niet direct dat je daar mede verantwoordelijk voor bent. Het gaat erom of er daarnaast intern discussie mogelijk is en of die mensen gewoon gezellig een paar dagen in Boedapest mogen zijn. Een beetje mogen filosoferen over conservatisme en wat politieke uitspraken doen. Waarvan er heel veel zijn waar ik het zelf ook niet mee eens ben. Hè? Ja. Maar ik vind het gewoon geen probleem dat dit congres heeft plaatsgevonden. En dat ik denk kunnen. Ook niet ja. dat het juist is om een soort angstbeeld op te roepen alsof dat een soort tank is waar allerlei politici uitschieten die straks in juni heel veel stemmen gaan halen bij de Europese verkiezingen. Dat de democratie in Europa direct wordt bedreigd. Hè? Ja, mevrouw Koekoek, u vindt het een slecht idee dat Wilders daar naartoe gaat. Nou, en u zegt, ik hoor in zijn speech ook dingen die u niet vindt kunnen. Zeker. En het was ook een oproep hè, van aan de politici, ook omarm het en ga het ook op deze manier doen. Want dan zullen conservatieve kiezers u vinden vinden. Dat heeft Wilders letterlijk zo gezegd vandaag. En wat hij nog meer zei, dat vind ik ook wel interessant. Dat hij dan gezegd wordt, ja, dat was niet zo radicaal. Wilders heeft letterlijk gezegd, wat Orbán hier neerzet nu in Hongarije, dat moet ons voorland zijn, dat moeten wij volgen. Nou, als ik nu kijk naar wat Hongarije voor land is, hoe daar omgegaan wordt met de democratie, met de rechtsstaat, dat kan niet onze wens zijn dat dat ons voorland is. Hij had het over migratiepolitiek. Nee, hij had het over Orbán als hoe wij de staat inrichten, dat moeten wij doen. Maar daarnaast zei Wilders ook zaken waarvan ik denk, ja, dat is interessant. Op het moment dat je bijvoorbeeld niet het woord omvolking gebruikt, maar wel zegt er is immigratie met demografische gevolgen, dan verklaar je naar de luisteraar dezelfde boodschap als Eva Vlaardingenbroek de dag daarvoor. Alleen zeg je het op een nettere manier. En ik vind dat we daar daadkrachtiger. Ik maak me heel veel af. Ik vind dat we veel daadkrachtiger daarop moeten reageren. Ook in Nederland. Juist omdat het gaat over iemand die de grootste partij aanvoert op dit moment en gaat regeren. En overigens, ik hoorde het wel, nee, dat is geen feit. Dat is totale onzin. Dat de migratie plaatsvindt? En dat Er wordt gezegd dat er dusdanig demografische gevolgen zijn die desastreus zijn voor Europa. Natuurlijk is dat geen feit. Nou, niet desastreus. Ik weet niet of hij dat woord gebruikte. Maar er bestaat een mooi Duits woord, dat heet überfremdung. En dat is dat je toch een beetje moet uitkijken of zeg maar de bevolking die in een bepaald land al aanwezig is, of die het aan kan en aan wil om die enorme stromen migratie in een bepaald land op te vangen. Inclusief de consequenties die migratiestromen hebben voor tal van terreinen. Dus ik zou niet weten waarom Spreit, je dat dit is gewoon de conservatieve stroom die u aanhangt. Dat hoort u en daar schrikt u niet van. Als je het zo formuleert en als je het zo bedoelt zoals ik het zeg, dan is dat gewoon fatsoenlijk conservatief. En dat er daarnaast ook hele rare dingen worden gezegd, dan ben ik het ook niet mee eens. Het distancieren kan gewoon, dat bestaat los van elkaar, zegt u. Nou, en daar zit dus de crux. Want eerlijk gezegd ben ik het eigenlijk wel eens op het moment dat er wordt gezegd, we moeten ook als samenleving in staat zijn om een ideeënstrijd te hebben. En daar hoort ook een constructieve ideeënstrijd bij eens. Ja. En ik denk, nou precies als ik naar dat congres kijk, dat dat ondermijnd wordt. Want we hebben hier geen ideeënstrijd. We zien een identiteitsstrijd in dit congres, waar politici zich bij aansluiten. Als we inderdaad op een mooie filosofische manier zouden kunnen spreken over, oké, waar moeten we heen met Europa? Ja, dat is ook het gesprek wat ik wil. Hè? Dat zijn bijna verkiezingen. In een campagne moet je dat gesprek hebben. Ik sta voor een democratische Europa waar meer mensen dan aan maar één groep kan wonen. Maar ik wil wel die ideeënstrijd hebben. Maar wat hier nu staat op het podium, dat staat niet voor een ideeënstrijd, het staat voor een identiteitsstrijd. En dat heeft geen plaats in de democratie. En daarom zouden democratische politici zich daar niet moeten aansluiten. Meneer Spreit. Nou, ik weet niet of u daar nou zo echt gelijk in heeft. Kijk, ik denk niet dat het een heel homogeen gezelschap is geweest wat in Boedapest bijeen was. U doet eigenlijk een soort, als ik u goed begrijp hoor, doet u een soort Sofietje. Hè? Gisteravond bij Sofie was er ook veel verontwaardiging omdat. U bedoelt het programma op NPO? Ja, er wordt maar één mening verkondigd op zo'n congres. Vanavond op één politiek gaat het ook weer over Wilders en zijn speech. En wie mag het commentaar leveren? Jan Paternotte. Dus wij hebben van D66. He, dus wij hebben zelf ook een bepaalde consensus in Nederland gecreëerd. Die ook eigenlijk een soort identiteit is. U snapt ook dus dat journalisten niet toegelaten werden? Ja, dat begrijp ik helemaal. Okay. Ja, dat vind ik echt ridicule. Nee, kijk. Want journalisten, ik snap ook best dat het een beetje, nou, zoals Erik Hendricks net zei, misschien ook een klein pesterijtje is. Maar ik denk dat de welwillendheid om op een fatsoenlijke manier verslag te doen van zo'n congres ver te zoeken is bij heel veel journalisten. Okay, zeker bij Nederlandse journalisten. Zijn vooringenomen. Dit kan dus echt niet. En dat probeer ik aan te geven. Ik kan het nog zo rustig zeggen, maar op het moment dat je kritische journalisten gaat weren en eigenlijk zegt, ja, ik weer u omdat u kritisch bent. Nee, ik ben niet kritisch. Dat is precies het probleem. Het is onwelwillend. Het is geen enkele poging, denk ik, om een kritisch denker moet niet welwillend zijn. Dat is een beetje de kern van een kritisch denker. Het is misschien wel goed als we niet door elkaar gaan. U vroeg mij wat ik ervan vond. En wat ik ervan vind, van die weigering om journalisten toe te laten, als het misschien ook een beetje een pesterijtje is. Maar het is dat je op zo'n. U heeft 15 seconden. zegt deze journalist. Nou ja, zoals. Wat wordt er nu uitgelicht? Eva Vlaardingenbroek. En vanavond gaan ze proberen om te laten zien dat Wilders met zijn speech. De formatie bedreigt. Dat is niet zo. Dat komt gewoon van de stream die openbaar toegankelijk is. Het ligt niet aan de journalisten. En overigens, op het moment dat je op congres meer bang bent dat je kritisch bevraagd gaat worden dan voor degene die dit soort onzin spuien, dan heb je volgens mij helemaal de goede insteek op het congres te pakken. En dat schreef precies wat de aard van dit congres is en waarom democratische politici zich daar niet zouden moeten tonen. En daar zetten wij een punt. Ik dank jullie voor dit gesprek. Volgt Kamerlid Marieke Koekoek en columnist Bart-Jan Spruit. Tot zover Dit is de Dag. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO